sangat iya emang. Tapi nggak ada munfasih fahim, munfasih mana doa yang. Kau nggak tak kalian ni, saya akan nyafahim pada demi munfasih lah. Tapi gua kau tak. Fahu dawar ajaru, mafhum lah. Mafhum itu maksudnya kita demi munfasih lah. Fahil banyak jenis mizahir. Patai nana, ini semua fahil bih muzi fahil. Tak buku diflek ciari dengan ni. Munfasih, fahu kau ni munfasih mana doa ni. Kita lah ayam gua juga nak. Wa akhirna ga yaxe ma lepp lo xamne in hasara takuna bi illaji illa aw bi inna ma wala ci inna ma neena mu faahi mi mafhum ku ci man doon rek fekke ni legi mom nga tak dang ko mujjé mo xam faahi ba mo xam mafhum ma ñoo mo ci lolu wa khad yasbiqu amana mujjitu nak in zahara dem felna qasdun ak jollo ki tak nga waxani mo wara mujju xeyna ñu jital ko bu fekke ki jang dina ko mëna xam loolu mu bëgg ci illa lay doon xam nga illa mom bu bo takki illa la top illa ja rek mom mo xal fa'il ba mo xam mafhul ma moy kañ tak lu top illa rek moy kañ tak yoy jamon nak kon bu la nexé ñu nga jiss ko tok tok tay ñu xam ko ndax dañu xam ni dafa mum top na illa rek moy kañu tak lu ki top ni tak inna ma mom mu jiga doom lañ ko mëna xamé motax mu faaw deul mu jox motax sala bi ni amal mahsur bi inna ma فلا يتقدم إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره ما نبين تكا إنما هو مجرم مجرد تلك الحامة لك إنما أكرمنا كترلنا حمرا حمرا سيد سيد لما نكون سيد موتر الحمر مجرم مجرد سيد موتر خمني موم ونين تك أقول إنما أكرمنا كترلنا سيد سيد حمرا حمرا لما نجي حمر رك ديوان نمو نتك ديوان نكون نينو حمر دونغل سيد ترل ترل كنا بخلاف المحصور بإلا ويتولن تكا إلا فإنه يعرف بكونه واقيا بحدها تقدم أو تأخر لن تكا إلا من برسسيك إلا جدك لسسك موخم لمولين تك موخم داجك موخم دامجه صوبك مثال فاهل بنيو تكا إلا تتيوك وجيوت مفهول بهما ويسونيون ما ضرب إلا حمر زيدا xam nga saydan mom nga mujjé yu ma fo lu bé té mom kèn takku ndax illa lañu takké té mom sasul ci illa kon illa hamrun hamrun jojju nga xamni moy faahil té sas ci illa mom nga jital tak ga té won nga jital ko dara andi saydan bi ma fo lu bé safan bay tam bu féké ma fo lu bé mom nga tak wono té won nga jital ko bu dé illa dana ko man moy misalum nga né ba daraba illa hamran zaydun nga bu ko dé sét seed nga mu jottu faahin la te mom takko illa hamran joji nga wax bo jittu seedun ji waye na nga bu illa nga ko takki rek la nexe mu jittu wa sha hasiyuna na xolal kan rasul wa jangane khafa ragal na umaru umar rabbahu param manam da bëgg wax ne su fekke ne mafhulun bihima dafa lambo demir bu wara delu ci faahin wa ni ki rabbahu mafhulun bihila mu lambo ho mo wara delu ci xomar te xomaru faahil la kon neena bari na lool jitul mu fon bihima mu je faahil la su boba da nga delo demir ci lo xamni mo mu ji ci ni nga tegalé baadi waye mu ji ko ci atté bi ndax xam nga xomar mo mu ji ni ci ni nga tegalé baadi waye mo wara na jitu ndax limu faahil motax kon tak tak yu moy bu fekke mu fon bihima da nga ca jokk demir bo wara delu ci faahil ba dess na di jitul mu fon bihima mu je faahil ba xamne da nga ne xaf ragal na rabbahu baramam borom joj nga wax Omar me ci kanam la xamna ci tan limay xafa ragal ni Omar Omar rabbahu borom yow nga ne xafa rabbahu Omar mu dess nakoy def nga xamni ho del na ci Omar te Omar ku mujj ci ni nga tegalé baadi ndong waye mujj ko ci atté bi ndax faahil mo wara na jitu xol bi mujj wa sadda jaduna na xawna kan ro sox jinga ne jana rafetal na nawruhu tortorob ya ashjara karabiya lolou mum jaduna manam bu fekke ni faahil bi dafa lambo demir bo wara delu ci mafhulun bihima nga wara jital mafhulun bihima mu jé faahil bi ndax soko defu da ngay delo demir ci lo xamné moko mu ci nga tégalé baari mu ci ko ci atté bi bolé ci ndax xam nga ashjara mafhulun bihima mo wara mu jité mu jina té ho bi nek ci nawru ci mom lay delu ci waaw jappal ni ho bi ci nawru ho ashjara ci lay delu ci kon ho delo ngo ci ashjara ashjara mu jogo ci nga tégalé baari ci zahir bu nopi mu jogo ci baati manam ci atté bi wonu dañ ko wëtu sa yu nek bam amé sa ci buntu mubtada khabar dañu waxon sa fofa ba jital khabar bu mujjé mubtada ngir bal ngir daw lolu motax mo li jadd na buñ ko defé tam taxul mu bari té matna moy tuda anna ibu limu ajmutu anil fahil wal isfahil ko ne won jeex nga fahil nga tokki buntu naib yanu ko dana wutu maf'ulun bihi maf'ulun bihi an fahil wal isfahil fi ma ci la nga xamne dafa ñëlon nako mom fahil dana maf'ulun bihi kana bu jinde fahil ba tay jël maf'ulun bihi mu wacc ko ana mu wacc fahil ba taxaw taxawayam su ko defé nak ko dalé bokkum mu atté bokku na ci atté ñu bokku rafa kon ñu bokku baaté ak itam fexal ba mbala melni fexal jitu ko mom mu dooro dik ak itam nga xamné nit nga xamné ni faahim sa musuko afaf patay nayit kon des ko sañu asaf ka xawni ko ni soxaja nga ne ni la amefna khayrun na'ilin gën ji ak may mene defekon ci sall moy nala ahmadu khayrun na'ilin ben ahmadu momu xamawon ni mo am ngeen gi may gi wala xam nga ko ay dang ko baña wax ay dege nonu tax nga baye ko wax may gi ñu am ko defé kon nala gi day soppi ko ni la dañ wax ni ngi koy def bu mu doon ni la amefna ko defé lañ am nak mo khayrun na'ilin ngeen gi may khayru moy nek na'ib ni la dum rahay dam tay mu daf na'ilin ni dafilih ma qabla hola fadama man nga dam awalul fihli jël ben fihal wa bok sirta nga kasara al muttasil aju jokku ja bil akhir ci muga fi mubayyin fi rumad ka wushila nga wushila jokkefna ana fi hal dunga beug teug jeme ci mufhal bu fekke day fi rumad nga dam jël ben nga kasara jokk muga niki wasala jokku na nga ne wushila jokkefna tax di foko nala nak dañ ko wax legi mom wajhal huna ko def mun fatihan mi aji fatawu min mudarih ci mudarih anam sa dem mudarih lu ñëk mugga dang koy fata te bañ ko kasara ne dam jël bu ñoko bokale kayan tahi niki yantahi al maqul yari ju wax fi ci mom yuntaha yuntaha yantahi dana jublu lay fi yuntaha def na jublu ene yantahi boko bëgg jottu jëw ci mafal nga wax yuntaha def na jublu dal yam jël bu ngi fata halaw ko gi nga xamni mo ñëk ci mugge wachal defal ngay bay ichal bu jere natale ci wachal rek kesse ju amul ho tax lol day istikhal bi ngay bëgg jang ci kanam wachal defal atani aji ñaare la ja atali je ju top taal mutawaha ti tay mutawaha kal awali niki aji jëk ja bila muna saatin ci lul xëccu ene fexali am tay ndolen ko tudde tay mutawaha mo ta bi nek ci tafa hala niki taallama wala bi nek ci tafa hala niki tadaraba al bi nek ci tafa lala niki tadaharaja yett yoy rek la ñoom tay ndolen ci ci ma ñu ñu ko jam e bo lu bëgg ta gëjë ci mafon da ngay dam tay nga xamni mo ñal ben gi ak arafo ci sus mu ñaarel ba ta bu tay ngasara itam mo ñëk mu nga ki bu dé taallama nga ne to on li ma xam loof na al himu xam xam ba bu dé ta dara ba nga ne tu door ba dooron dooron teef na fi saahat ci atu ba ci place ba bu dé ta dara ja nga ne tu duf ñu jé bëre moof na fi makani ci place ba xamni nga dam taata do ji awu sus ci mom ta bu tan ka sa tam ñepp mi nga da tay ben istihaal nga da ngay bay ijhalan na ho je na tale kep ijhalan na ijhalan na nga def salisan nasi ñatteru bu nga xamne bi xam ci wax li nek na ci am su waslu kat awol li ci aji jekk ja ene bop fi xal bo xamne am su waslu moko tambali fi xal am su tambali nak mom foko fek faaw mu juroom mom ben mu juroom ba juroom ben rek yoy nak mom am sa ga ngeel ben nang koy tam wañu ba ci arafu ñettel wa motam nga tam ko tabum te en kaare tam la ñeeku mi ga kastu li ne ki ustu li neex lofna nga istahla ci la bayiko lay nak am trop ben erreur la nga dam am sa gi muy u ta tam bi moko ñettel wut nga dam ko muy ustu li na bo kasra la mu jëk mu gi ustu li buran intala nga ni untuliha buran iqtadara nga ni uqtudira buran iktasaba nga ni uqtusiba e non lañu mel wakshir nga kasara awash mi wala nga fonal fa tulasin fa tulasiyo wahilla ko ragalef nako haynan ci hay lan mo andi ni la jangan wax ñu naal dañ ko wax legi tay wax ni bu do sulasi bo xamne hayn ba dafa rag kon jël ben gi mom la ci gënal nga kasara ko rek def ci digg bi yaaju masut tol mo ci gën niki naala am na nga ne ni la am efna ba ha jaay na nga ne bi ha jaay efna ha salaq na nga ne hi salaq efna dal mo ci dakk ci mbol wetti anam ci am ñaal bi nak moy nga fonal ko moy nga jaxase waxinu kasara ak waxinu bam ñu jaxaso ñom ñaar waye mom la ci ñu jaxaso ñom ñaar waye mom la ci wax yi lay doon de du feen ci minni ñu xeyna waye ci sax nga jax rek kasara yi mom mo gëna neex te mo gëna siiw te mo gëna yomb itam wa dam dam itam jaa dikna ka bo xani ki bo x jaayef na faxtu mi la tan ngof ko manam amna anam bo xamne yomb na ni ci jëfé ki waye bari wut ci ñu waxé ko moy nga def jël bëm gi dam def ci digg waaw gu masut niki baax nga ne bo xa jaayef na haasa nga ne hoosa la xef na naala nga ne ang nga ne noola ameef na lool daal yomb na ni waye tax ko bari wa in xifan dem ragaleef na lak sun am lant bi shakal ci sababu maska il tanam ko def nako moytu neena nak bu fek yesu la ci bi ngeel bi ngi amna maska wo xani mo xo wara nek waye boko defé ñu jaawale ba xam na nga djublu fi fil man mom limu fonli am nga djublu fi xal bo tegg jeme ci faahil ken do xamat lo djublu kon da ngay baye kassa ngay baye maska xo wara nek def ko geneen xam nga lu melni so bëgg wax yow jam bi jaay nga wala jaayef na la day leunt na xam nga baax jaay na ko toge jeme jeme mi fon day nek biha waw bo ci bëgge jokk nak ta jiwlu ci jaayef na la niki bi anta jaayef na la ya xam yow jam bi ken do mëna xamé bi anta jaay nga ya xam yow jam bi ndax bu bëgg wax gor ci ne ko bi anta jaay nga non lay mel su fekke tam dafa nekkon biha nga bëgg ci jokk tay day soppi ko rek biata xamne kon ken xawuta meuna xamé biata jaay nga ak biata jaayef na la ñu bokku ñu waramel kon nak lay bo jiglo jaayef na la ngay bayyi bi ji te def ko bu ñu bota jaayef na la ya xab diow jam bota ta bañ wax biata xamne kon bu fekke ngay waxal dafa jaay nga kasara ko ni biata bu fekke day ko ni jaam ñu jaay ko keneen nga ne ko bota so bëgge gartal way wow da ngay wax ne fi'lun madin bo xamni day sulasiyu te hayn barag boko tege jeme ci maful ba nopi nak fa'ilum nek damir na nek damiri mutakallim niki tu na nek damiri mukhatab niki ta damiri ko fi nekut ño ci yama mom da bëgg rek ci ni waxe mom ben mu ragge wa wala ya mu mënta ñak ken la ci mëna ragge ko bëgg nak bu fekke dafa rag yoon waw niki sama togna ci sin soosi wala haqa galankorna yoy waw lañu ragge ko bëgg bu fekke da nga ci jokk damir fekk damir ba di faahim kon faak baat ba muy araxo ci ñëk nga dam ko niki bu dee haqa galankorna nga ni xoqtu galankorna wala xoqta galankor nga waw su ko fekke nak legi day la galankor nak kon nga na iqatu iqatu kasara ko galankoref nama ko non wara mel waye xam nga na soko defon xoxa ci josan def anam bu nga xamne ngay def ci ñelbeen nga mask ak lonk def ci digg bi waaw gu masut xoxa xoxa jojje mo bo ci jokontu te djublu ci xoxtu galankoref nama dana naqari xame xoxtu galankorna ne bu dey sax mom ci ba bin ko toge jeme ko ci faahil mom hoqtu lay don galankorna bo kasara itam muy hiqtu galankorefna bayiko ci hiqa galankorefna yoy jamono bu leunt tax bu fekke ya galankor hoqtu lay don bu de dess la galankor hiqtu lay don waye na su fekke do bayiko won ci hoqa bu ngeen won mones nako so bo wat tokki tuu ken duko meuna xamante ndax dañ la galankor am yow ya galankor ndax ne gam xoxa galankoref la won galankoref na la won so ciot yu tu waw gi deug mu dess xoxatu kon galankoref nama lay don dal yam ak bayiko won ci haqa galankor nga ni xoxatu wa kenn du ko meuna xamé li wax ci bax ak bi atu itam deng ko legi mom leerna faawu dina ko wala la nga xamné li bax ñelon na ba qadira amana wa def gis ko li na wi xabba ñel melni xabba sopna xabba mo sulasi bu nek mudaf baxana mo sulasi bu hinum rag ta nga waxon meuna ñetti anam ta nga neen bax jaayna nanguna kasara ta mo ci gëna neex kasara jël bi won gi yaaju masu ci digi bi niki bi ha jaayef na bo wo ci dak ñaaral mo fuul di la waxane duñ ko faral li misal waye moy nga ci diin nga jaxase kasara ak dam bu ko ñettal nak moy waxon yomb na waye bari wut moy nga def jël bi won gi dam def ci digi waagu masu niki bo ha yett yep ne meun nga ko ci lu melni haba sopna te moy sulasi bo xam dafa nek mulaaf waye mo ngi dam gi ci gën nga ne hobba sopef na mo gën lu ne kasara ko itam ne hibba sopef na lu ne itam ci sa waxin nga fonal kasara gi dam manam bol yaar yep ci sa waxin tud kasara ak dam waye fi nak mom buron ci baax mom bi ha kasara mo ci gën ay bu de ci haba mom dam gi mo ci gën moy hobba lu ne def ko hibba itam nak kasara ko lu ne itam fonal ko wama la nga xamne li fa ibaah ñelon na fa ak baa lima ñel na la nga xamne tam alhaynu hayn ga tali dana ko top fiqtaara ci ikhtaara wan qaada ak in qaala wa shikin ak lepp lu niru yeen jeli la dana feñ ñen li nga waxon ci fa ak baa yett la moy biha ak boha ak fonal gi mu yett lool ñe meun nga ko ci bepp iftahal bu hayinum rag niki ikhtaara ak bepp in fahal bu hayinum rag niki in qaada a motam bo bol ci worship hin ko man ikhtara tan iftahala la nga kasra ta tomb gi moy ñettal bi nga xeyn ko top xeyn gi moy tomb ak alil gi mo xeyn gi lako jitu nak bu de ci ikhtara moy ta tomb gi bu de ci inqada moy xaf gi wala man ñetti anam bu lañu kasra ko ni ikhtira tan nefna inqida wa ma tofna bu lañu xadam ko ni ukhtora ak un khoda am sa gam faaw de top rek la nga mas ñettal ba plena hetum fonal gi ete ñoon yepp rek ci baa da nga mëna ci faaw bu baax mu ñël bu ñu baax mëna nga ko ci ñettelu iftaha la niki ikhtara ak infa ak inqala bi sheikh hayn rage lu bëgg wax wa qabilun ajna ngootu min zarfin ci taraf aw min mastar wala ci mastar aw harfi jar wala arfu jar harin aj yey wala bin yaabet ci wootu tan waxon ne suñu tege fi hal bi jeme ko ci mafhul dañuy jël mafhulu bihima dagam amna def ko muy nayib mo bëgg leral fi nak ne su fekke mafhulu bihi nek fa nak kenn ci yim wax muy mastar wala darf wala jar majrur mo ci xamne man na wut rek sey bo wutal ko waye nak day aajo li wax bu meuna wutu su fekke ne legi day saraf day aajo mu bu doon saraf bo xamne foko fek saraf dong lay doon lu melni khat buk wala hawd buk terf sama kesse lañu doon wala ku melni iza wala iz yoy meunuñu ko patay dana aajo bu doon saraf bo xam lelay sax mu genn ci saraf gi nga wax waye su boba arafu jar rek bokay jar lu melni hinda ak lu melni sam ji fi fofale patay yoy kan mën leen def ñu nayib té day aajo itam sarax bu amu rañiko kan moy nga laaxol ko wala nga natal ci balu nek nonu ñoo nga bu ci xossi am rek sarté nga deg rek nga xex bu bañ xëtt tay na ko misal legi mané bo né sira yow bu jumaati kon ñu far ko misal legi xam nga yow bu jëw sarax la bo xamni mom ñu wax yépp amu ci tarañu ko ndax laaxal gi ngi ko laaxal al jumaa su dé master batay bu mu nekk master mo xam day taxaw foko fekk rek dañ koy nasop mu nekk mafulu mutlaq iki mahadallah nga foko fekk lol lay doon lu melni bat subhana batay foko fekk lol lay doon yoyu kene mënu ko def nayib tay day aajo mu rañiko lu melni darbul ak dur mom deug la sax li nga wax amna ci moy saraf la bu nango soppiku waye nak bo yeme ci terbun kesse du ko man di ayo nga doli ci shadidu balu ko nuru bok waw niki bone duri ba darbun shadidun shadidun du ko ragnel nga xamne dor bu tar nga wo dor kesse rek lolu kon dana ko daldi meuna tax mu don nayib bu fekkene nak da nga bëgg def jaar mu majrurun mu nek nayib kon amna ñetti charte charte bu ñëk bu moy na nek mu rañiko rañiko ko moy lamu jar ci bopum rek nek mahrifa ba mu nuru ko araf jaro dug rek nek mahrifa ba mu nuru ko niki boone man murra bi zaidin xam nga sayyid ñinga def ba bi mom mahrifa la lolu ab charte la ci ñaaral bi moy arafu jaro mu doon arafu jaro wo xam dafa taxo genn anam rek ci budé jar lu mëne mud ak buntu dañu taxo rek jar tur gëzaman dar fa sama ko mëne mud ak buntu du mëna nek naif ak ko mëne araf ngi ñi xam nga araf ngi ñi dañu taxo rek jar lañu giñ yoy patay mu ñoro naif sarf ñettel bi nak moy arafu jaro bu mu nek wu taktale wax sabab manam bu firi ngir ci budé lam lam nga def firi ngir wala ba bu de ba bu de firi sabu bus nangam wala min bu lele mu firi ngir yewal non kenn munu ci don naib ci jamono yi firi ngir de sax jamono yi nga xamni mo firi wal ngir mom man nga ko def mu naib kon nak sarte nga japp ko bu baax kon nak misalum darfu saman bañ ko defé naib man nga ko misale sira doxefna yawmul jumuhati ci bisub aljuma master man nga ko misale duriba darbun shadidun wala fa itan fi khafif suri nafhatun wahidatun joje nga gis jaru majru man nga ko misale burra bi zaidin wala yanubu butu ba'du hadi len ci le in wujida ne fekkesna fi lafzi ci baat ba maf'ulun bihi maf'ulun bihi nena kenn ci nga wax ne man na wutu muy jaar mujrur ba saraf ba masar day fekk neena mafulum bi bañ fa nek ay lu gëna bari dal moy su mafulum bi xasse am kenn du jël kenn ci yoyu dañuy jël mafulum bi taw na mu tak ci ne waxat yaridu amana mu rot amana mu am lolu mu wax ne bu niwana mu am la ni amana mu am li gëna bari dal moy li ñëk misal ci dariba saydun darban shadidan yawmal jumuhati amamal amiri fi darihi wax jori boko setlo yepp resena ci way dañu jël saydun nga xam mo nekkon mafulum bi def ko mu nayib dori ba dori fi saydun sayda darban shadidan moy mafulum mudlah mi way taxu ñu def ko nayib yawmal jumuha ci bisu wajju moy darbu saman way taxu ñu def ko nayib amamal amiri ci kanam bur bi moy darfu makan way taxu ñu def ko nayib fi darihi ci karam moy jaaru mu jor way taxu ñu def ko nayib seed nañ ko def te ciosan la mafulum bi rewon lolu mo bari li bari wut nak mu ne waxa jaridu wala na ci sara bi shududan ci saas ci jaddu neew ne ki wax ne lam yuna du sonni bil haliyai ci kawe ga illa sayyidan dara ep sang manam hunni ya sonni na ak yuhna dañ ko fal tok jimi ci mafal foko fek daan bu ci jog motax ñu koy firi prim fahil waaw waye ñu ko tagiw ñu fon la jam kon yo xana day mu daari mu jess nak lam mu jess mi dagara xorag dañu def nak bil haliya yu mu jaaru mu jor ta lambo nay di yona ta xam nga mena sanna def illa mi araf seen mu wacc def ke sayyidun mu nay di yona ta ndax mu mafal bu bihi ay def ñuko dañu jël bil haliya yu jaaru mu jor def ko mu nayib bayyi sayyidan mo mëna sa ila di araf te wacc non lo xni mom bari wut boko fi len ak lañu xone sona le football han yaay ci kawe ga illa sayidan ay li ci ep mom lim taxo tag jiwe ci mafal mo tax ñukoy firi prim fine mi lam yo xona sonni wut rek ay tag yu tag mafal ala kulli halin man nga ne waxal yeenu bu amada bu dina wotu asani aji ñaarel ja min baabi kassa ci buntu kassa fi ma ci la nga xamne ultivation lentum nga umina wolof nako bittifax ci deppu ñep aw buntu kassa mo yari mo fam yo xamni sen ciosan doon mutura khabar wala njublu ci buntu kassa iki ahta joxe na ci buntu bobu la bok yoy na neena ñepp ma sene ci ne man nga def mu fulu ñaaral mo mu nayu baye ko ñeek ga bu fekke du am blunt ndax ko dik xamne kew yi mu fulu ñum ñeek kew mo ko ñaaral su baba mo man nga ko def mu ñaaral mu baye mu ñeek ma ne ne kassa tu zaidan jubatan sang sangna sayid am bubu man nga ne kosiya saydan jubatun xam nga saydan mo xam bi mu ñëk moy ki sang jubatan moy mu ñaaral mi nga def nak saydan mo na sa batay mom te jël nak jubatun def ko nayib ndax fofu lu metti met xam ni sayid moy sango mom mi waye mbi du sango sayid fofu mom du lent ma uxté joxef na xamran dirham ñoyoo ko ko dik da xamni xamar lañ jox dara ndu waye du dara bi mo jël xamar diko yobbu fofu do am lent fofu ñu neena bu la nexé bayyi ma fofu bi mu jëk ni jël mu ñaaral ma def ko mu nayib na nga jël dirham def ko nayib bayyi xamra lool nak moy bu amul lent fa in hasala labsun bi iqamati thani wajaba iqamatu al-awwal ana bu fekke ni ñoom ñaar ñep ko meuna jël morom ma kon say bo rek bu de kañ may nga jël kañ may mu jël kañ may fa taqulu utiya saydun hamran say tak hamar ku ci neul la may sama ron xay doomi adama lañ kon bu fekke sayd lañ may nga xani mo yobbu hamar kon ñi nga wara def def saydun mom mu rafa ndax mo yobbu na sa hamran mo ki ñi yobbu waye wala ay jus iqamatu thani li alla yahsula al-labs sugo wala won taxaw ko ñaanal ki mi nayit ndax dañu bañ lan tan fofu fa inna kullu wahid minhuma yashluhu an yakuna akhizan ku ci nek man na don ko jël kon nak lolu bu ko jema jawale amna hu tere ga ishtahara siwna fi babi dhanna ci buntu dhanna wa ara ak buntu ara alama am nga lenga weso mo buntu kasa mo yi nga xamni seen yari mu fo du delu ci mutura khabar mo lenga bu fekke de buntu dhanna ki bokam ba buntu ara alama wute nañ ci ba xam man nga jël ku ñaarel ga ba bu de ñett nga jël ku ñettel ga def ko nay baye ko jëk ndax mu ne la wute nañ ci wala ara waye man duma gis momi talif mo wax lolu wala ara waye man duma gis man xam genn tere iza zahara ndam fayn al qasd jiblu ka neena man budé bëre bo xam du lent bañu mo ko def a melne budé mom wax li ma xamalef na zaydun sayd farasa ka sawfas musrajan mu ñu tak a budé moma xam nga gudi ko dina xamne sayid lañ xamal ne safas yu tak nañ ko ndax sayid rek mo fi nit fofu mu dana nangu nga bayyi sayid mu na sa bañ koy def nayib jël farasu def ko nayib ba musrajan lim jikko wax nak moy du dagan bo topé wax yi gaay watax mu wala yoo su dagan iqamatu thani bo topé wax yi gaay fala taqul do meuna wax ne on lima zaidan farasu ka musrajan do meuna bayyi sayid mu na sa nga jël farasu mu fa lu ñaaral ni diko def nayib on lima waye nak wajawasahu al-musannifu talif kat mom neena ayut tax fofu du lent mom patay wa fi iqamati thalisi aidan khilafun ko ñettel ki dem nga def ko nayib wute nañ ci ka anta khola ulima zaidan farasa ka musrajun zaidan mu fon ñettel bi mo nga def fofu nayib na sa sayre na sa farasa fofu am ñu wute waye talif kat bi ayu ko ndax fofu wete da ñu xamni sayre rek li xamni sa farasa tak nañ ko fa in hasala labsun nak tahayyana iqamatu al-awwal fala taqul do mun waxne dunna zaidan hamrun hala anna hamran huwa al-maf'ul thani li anna kullan min huwa yashmu an yakuna dhannan wa madhmunan jortef nu sayyid mi hamar al jortef nu hamar mi sayyid lu ci nek da mana don kon nak kan jortu mi morom rek ni jitu fek sayyid lañ jortu mi hamar nel dunna sayyidun hamran bu fekke hamar lañ jor di dam bu sayid kon neel doon na hamrun saydan xamne kon dal kan jot rek mo ngay rafa mu nayib ndax fofu ku nek mun la jort ku nek man nga doon lola batay lu melne batay wala du dagan ngane ko li xamalef na saydan sayd khalid muntalikhan mi ajbay anga saytu xali ku ci ne man nga man la xam sa morom dem na fofu nak kon kan yegal rek ngay rafa bu de sayd nga ne oh lima saydun khalidan muntalikhan bu de khalid nga ne oh lima khalidun saydan muntalikhan fa non mom nga samonté ak até ba wa ma si won na ibnu dul aji wotu ja mi ma ci lepp lo xamne xoli aji wax nako bi rafi ci aji rafa ja an nasbu nasab gal ho ñal nako muhaqqaqan bi mu ñu degal ñen lepp lu aju ci fihal ba ba wasafo bu fekke dañu sum yar ba yett bu ci xasi rafa kenn mu nay rek ye def dang koy baye mu nasab mu bëri am yar bo rafaaye kenn ko mu naayub ngay bàyyi kenn ko mu nasub, bu dee yett bo rafaaye kenn mu naayub ngay bàyyi yaari ci des ñu nasub. Loolu la bëgg wax ci kul kul aji wóotu ja ci lépp la aji woon ci aji rafaa ja muy fixal bu mbaali mel ni fixal dañ koy nasub ci lu war. La bëgg wax mu ne uxtiya saydun dirhaman, bo rafaaye saydun mu naayub dangay bàyyi dirhaman mu nasub. Olima saydun xamran xaayiman, bo rafaaye saydun mu naayub dangay bàyyi xamran xaayiman mu nasub. La jubla woon ishtixaalul xaamiri lii muy soxlawoog aji jëf ja anil ma amooli walis njëftéef la. Aji jëf ji am lu ko gàllankoor bu munta jëf njëftéef la. loolu ñuy wax ishtixaalul xaamiri anil ma amooli. in soxala ndem soxlaal na ngay bàyyi soxala bale jël beneen nat la ko diggante in ak mudd maru ndax bañ faayal jiitu fiñalam. in soxala ndem soxlaal na mudd marus min damiri lisim saafixin bi aji jiitu fiñalan fiñal an walis ko bi nas bi lafzi yi ci nasab baatam ba awil maxalli wala nasab bërëb ba fan sib kon nasabal asaabiq aji jiitu ja isixaal ngo xaas sax isixaal ngoog fa saabiqan sib fu jooju moom la.